دین وطن سره چې مینا نلری لکه مړې تن کې مینا نلری همیشه په ژوندون لغم ډک وي چې خبره خوله کې سپینا نلری سودای و سر خور کی رضا دا خیر خیار و جر قالیمان لری سودای و سر خور کی رضا دا خیر خیار و جر قالیمان